Iisuse, în inima mea, căci este zdrobită și plânge. Cum tu știi, Părinte, o rană lega, plătind chiar cu prețul de sânge. Cum tu știi, Părinte, o rană lega, plătind chiar cu prețul de sânge. Credință să-mi dai, căci sunt ca o trestie uscată. Cum tu încurajezi și întărești inima, nu-i om pe pământ să o facă. Cum tu încurajezi și întărești inima, nu-i om pe pământ să o facă. Pășind amândoi, să-ți spun tot amarul din suflet. Căci tu știi să asculti și să dai înapoi răspunsuri ce aduc pace-n suflet. Căci tu știi să asculti și să dai înapoi răspunsuri ce aduc pace-n suflet. Cu dor te aștept să-mi umpli privirea cu stele. Și când vei rosti vino răbun și drept, să uit de necaz și durere. Și când vei rosti vino răbun și drept, să uit de necaz și durere.